NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. De Nederlandse noodopvang voldoet niet aan de Europese normen, stelt de rechtbank vandaag. Vluchtelingenwerk spannen de zaak aan. Hebben zij er vertrouwen in dat de noodopvang nu wel op orde komt? Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Schiphol gaat het uurloon van beveiligers structureel verhogen om de personeelstekorten tegen te gaan. Dat meldt Schiphol na gesprekken met beveiligingsbedrijven en vakbonden. Economieredacteur André Meinema. De lonen gaan verder omhoog met €2,50 bruto per uur. Komt bovenop de beveiligings-CAO die afgesloten was in juni, waar al een arbeidsmarkttoeslag van €1,40 per gewerkt uur was afgesproken. Verder komt er een toeslag van 35% voor werken in de nacht en worden de roosters iets regelmatiger. De maatregelen gelden vanaf volgende maand voor alle beveiligers op Schiphol en Rotterdam De Heek Airport. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen in een week tijd een gebied van minstens 400 vierkante kilometer bevrijd in de regio Gerson. In die zuidelijke regio startte Oekraïne eind augustus een tegenoffensief. De berichten van Oekraïne over de terreinwinst zijn niet onafhankelijk gecontroleerd. Maar deze week is wel duidelijk geworden dat het tegenoffensief voorspoedig verloopt. En ook Rusland bevestigt de herovering van diverse plaatsen door Oekraïne. Plantenkweker Plantise sluit vanaf volgend jaar april de deuren vanwege de hoge energieprijzen. Het bedrijf is in omzet de grootste plantenkweker van Nederland. Zo'n 400 mensen raken hun baan kwijt. En in Praag praten vertegenwoordigers van 44 Europese landen over de oorlog in Oekraïne. Volgens premier Rutte is het een signaal aan Rusland dat zoveel landen zich tegen de Russische agressie keren. De Franse schrijfster Annie Ernaux heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De auteur van 82 is vooral bekend van haar roman De Jaren uit 2008. Volgens de jury opent Ernaux de ogen van lezers voor sociale ongelijkheid. Het dodental van het bloedbad in een kinderdagverblijf in Thailand is opgelopen tot 38. Een man schoot daar vanochtend met een vuurwapen om zich heen en viel daarna kinderen aan met een mes. De dader zou een oud agent zijn die vorig jaar werd ontslagen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Hij had messen en wapens bij zich, vuurwapens, en begon direct te schieten. Hij sloeg daarna op de vlucht. De politie begon een klopjacht. En de politie vond hem ook, alleen vond hem dood. Zijn auto uitgebrand. Hij had zichzelf, zijn kind en zijn vrouw van het leven beroofd. Volgens de politie draaide de dader door toen hij zijn kind niet kon vinden in de kinderopvang. De aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen Johnny de Mol wordt geseponeerd. Het Openbaar Ministerie zegt dat er te weinig bewijs is voor een rechtszaak. De Mol werd door zijn ex-partner beschuldigd van 3 gevallen van ernstige mishandeling in 2015, toen ze nog een relatie hadden. De vrouw is gehoord door de politie en leverde letselverklaringen en geluidsfragmenten aan als bewijs. Volgens het OM bieden de fragmenten te weinig context voor een rechtszaak tegen de Mol en is niet te achterhalen wanneer de letselfoto's zijn gemaakt. Het weer. Vanavond droog. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17 graden. En dan gaan wij nu naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Het is een vrij drukke spits met 500 kilometer file. Vooral bij Rotterdam en in Noord-Brabant staan veel files. De meeste vertraging is er nu in het midden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld, 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Knopend Ketelplein, een half uur. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Hennekido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam, 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Hagestein, een half uur vertraging. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. NPO Radio 1. NOS NTR. De rechtbank heeft bepaald dat de staat wordt veroordeeld om te voldoen aan zijn verplichting om menswaardige asielopvang te bieden. Dat is op dit moment onvoldoende het geval. De rechtbank vindt dus dat de noodopvang van asielzoekers niet voldoet aan de Europese normen. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Daarom moeten de Nederlandse staat en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, maatregelen nemen. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een kort geding dat vluchtelingenwerk aanspande. Frank Kandel is bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk en bij mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent de uitspraak van de rechter concreet? Nou, de uitspraak heeft best een precieze uitspraak gedaan. En die heeft gezegd, per direct mogen er geen kwetsbare mensen meer, baby's, kinderen, naar de crisisnoodopvang moeten. Mag het niet meer zo zijn dat mensen buiten slapen. Heeft iedereen recht op een schoon toilet en een douche. Per direct? Per direct. Dus vanaf vandaag? Vanaf vandaag. En dan heeft ze op iets langere termijn, 2 tot 4 weken, het wisselt een beetje per punt, ze is heel precies, ja. Zegt ze dat ze ook niet meer kwetsbaren naar de noodopvang mogen. Hè, dus die moeten naar reguliere opvang. Dan hebben we het over baby's en over minderjarigen, zieke mensen, mensen met hartproblemen enzovoort. Dat moet binnen een paar weken allemaal geregeld zijn. En dan hebben ook kinderen recht op onderwijs, wat ze nu soms niet krijgen en al die andere dingen. Dus ze heeft heel precieze dingen. En dan zegt ze, de derde wat ze zegt is eigenlijk, over 9 maanden, zeg zomer volgend jaar, dan moet gewoon de opvang overal aan de normen voldoen. Dat is heel duidelijk dus. Ze is ontzettend duidelijk. We gaan er zo over verder praten. De asielzoekers die in de noodopvang in Goes verblijven trokken gisteren zelf aan de bel over de leefomstandigheden in de opvang. Het zou er koud en vies zijn. Ook zouden de vluchtelingen te weinig privacy hebben. Een van de locaties die niet aan de eisen voldoet is dus die noodopvang in Goes. En hier verblijven 320 mannen in de Zeelandhallen. Verslaggever Mark Robin Visser ging er naartoe. Op de parkeerplaats van de Zeelandhallen tref ik 3 jonge mannen. Ahmed van 28, Fahad van 35 en Mohammed is 31. En ze verblijven hier allemaal 6 of 7 maanden al in die Zeelandhallen. The situation inside is not really good. Beds only, there is no rooms, there is no privacy. We hebben wel allemaal een bed, maar we hebben niet een eigen kamer. Er is geen privacy. The shower also, it's only 16 shower for all of us, for 300 people. Also, er zijn 16 douches voor 320 mensen. Mannen, only men? Yes, we are here only men, because this place is not really good for kids and families. We zijn hier alleen met mannen, want deze plek is niet goed voor families en kinderen. So and also about the toilet, it's only 12 toilets. 12 toiletten. Mohammed steekt zijn vinger op. Mohammed, what do you want to say? Yeah, also with the weather, it's kind of problem with the place that when it's cold, it's very cold. When it's very hot because we experience a very bad days at the summer. Like we couldn't even handle it. In de zomer, als het warm is buiten, is het heel erg warm binnen. En nu het wat kouder wordt, is het ook heel erg koud binnen, cold. Yeah, and also one of the main essential problems here is the food that we kept. It has to be changed, but nothing has changed. And we start cooking because of we got no other options. Een ander issue is het eten hier, waar men niet tevreden over is. Dus ze zijn nu zelf begonnen met koken. Ik vraag me alleen af hoe ze dat doen. We are using microwave ovens. So it's supposed to be used like to only to warm the food, but because we got no other option, we are cooking the food inside it. And that caused the oven to be broken eventually. Ze zijn in de weer gegaan met magnetronovens die aanvankelijk alleen bedoeld waren om eten op te warmen, maar daar hebben ze nu ook in geprobeerd te koken en nu is er ook een magnetron kapot gegaan. Ik probeer me voor te stellen hoe het hier 's nachts is. Het is dus een hele grote hal met allemaal schotjes ertussen, waar dus totaal 320 mannen slapen op stapelbedden. You cannot sleep up to wait to people all sleeping. If that will be quiet, that time you get at minimum 1 hour or 2 hours. We kunnen pas slapen als iedereen slaapt en dat is pas heel erg laat. Dus van heel lange nachten is hier weinig sprake. Ik heb ook gehoord over ongedierte. For me, I saw the rat 3 times. Ik heb 3 keer ratten gezien. Ja. Yeah. And one of the time when the rat was under my bed, and this is the time I was woke up at night and I was like really scared to check under my bed if there is something. Dus ook 's nachts een keer onder zijn bed en daar is hij erg bang voor geweest. 6 months is a long time. 6 maanden is een lange tijd. To be honest, we were patient in this place and we thought that we got some priority in terms of procedure. It has to come to an end now. We zijn lang geduldig gebleven en er is ons ook te kennen gegeven dat we uiteindelijk voorrang in de procedure zouden krijgen, maar dat is niet gebeurd. En het geduld van deze heren is op. You have no more patience. We are grateful for what we have. We are grateful for the safety this country gave us, but we want to have the chance to finish our procedure so we can give back. Ze zijn dankbaar voor wat ze krijgen, de veiligheid hier in het land en dat ze hier ontvangen zijn. Ze willen graag iets teruggeven, maar dat kan alleen maar als hun procedure wordt afgerond, zodat ze iets terug kunnen doen voor Nederland. En daar staan deze mannen om te trappelen. Ja, meegeluisterd heeft Frank Kandel, bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk. Jullie hebben vandaag het kort geding gewonnen tegen het COA. Is dit verhaal wat we nu horen over Goes, waar vluchtelingen, dus asielzoekers, zelf aan de bel trekken, is dat exemplarisch voor andere noodopvangcentra in Nederland? Ja, het is echt. We hebben heel veel soorten noodopvang in Nederland. Hè. Dus het is dit wat er in Goes gebeurt, lijkt op wat er in Leeuwarden gebeurt. Daar zitten mensen soms al veel langer, maar daar zitten wel gezinnen met kinderen. Dus, en daar zitten ook kwetsbaar. Ik heb daar zelf een aantal zieke mensen gesproken, echt die daar zitten in diezelfde omstandigheden. Net niet schoon of niet schoon, geen privacy, maandenlang. Je hebt ook mensen, deze mensen zitten een half jaar op 1 plek. Ik kom ook mensen tegen die soms al 16, 17 verschillende plekken hebben gehad, elke keer weer ergens anders heen moeten. Maar de eerlijkheid is ook, er is ook noodopvang die fijn is. Er zijn hotels met 20 kamers waar gewoon mensen het eigenlijk best goed hebben. Mm-hmm. Je heeft een Van der Valk, de familie Van der Valk heeft een huis beschikbaar. En is dat gesteld voor asielzoekers of is dat voor Oekraïners? Nee, dat is allemaal. Dit is ook voor asielzoekers. Ja, zeker. Dus ja. Dus het kan wel eigenlijk. Het kan wel. En nu, het lukt eigenlijk al maanden niet om die noodopvang op orde te krijgen. Nee. Het is elke week wel in het nieuws. Hebben jullie er vertrouwen in dat het met deze uitspraak van vandaag, van de rechter, wel gaat lukken? Nou, het ingewikkelde is dat heel veel mensen zijn ermee bezig. En ook zeker in de uitvoering met COVID. Heel veel mensen proberen het op orde te krijgen. Maar op de een of andere manier krijgen we het politiek en bestuurlijk niet voor elkaar om dat te doen wat nodig is. En dat schiet niet op. En de Kamer accepteert dat voor een deel. Hè. Dus dan, en wat wij hebben gedaan uiteindelijk, omdat het niet anders kon, is gezegd, ja, maar jongens, dit duurt zo lang. En wij snappen dat dingen ingewikkeld zijn. Maar dit kan gewoon niet. En dat heeft de rechter dus nu ook gezegd. En ja, mijn ervaring is dat we in een rechtsstaat leven en dat ook de staat, dus ook de overheid, luistert naar de rechter. Ja, dus u heeft wel vertrouwen dat het hiermee wel gaat helpen. Maar het kan gewoon niet. Maar waarom lukt het niet? Wie moet hier verantwoordelijkheid nemen? Nou, de staatssecretaris moet hiervoor verantwoordelijk. Die stelselverantwoordelijk is. Ja, Erik van den Burg. Erik van den Burg is ook verantwoordelijk voor het COA. Dus hij is daarvoor verantwoordelijk voor. En hij kan dat natuurlijk niet alleen. En hij moet dat samen met gemeentes doen. Voor de Oekraïners heeft hij daar een noodwet voor gemaakt, waardoor gemeentes mee moeten werken. Mm-hmm. Voor de reguliere asielzoekers, als we ze dan zo even noemen, is er niet een soortgelijke wet. Dus is die afhankelijk van de vrijwilligheid van gemeentes. En daar stokt die. Ja, dus hij zou ook een noodwet moeten maken, vindt u? Ja, wij vinden dat hij een soortgelijke noodwet moet maken voor de reguliere asielzoekers. En de gemeente, want er is nogal verschil qua opvang. Ja, er is een enorm verschil. Dus er zijn heel veel gemeentes die ontzettend hun best doen. Hè. Dus ik vind het ook heel belangrijk om dat te zeggen. Benadrukken. Ja, want er wordt ook heel veel vrijwilligers, veel maatschappelijke organisaties doen van alles. Maar er zijn ook gemeentes die niks doen. En dat kan blijkbaar, waardoor het probleem in steeds meer gemeentes, en zeker in Noord-Nederland, heel erg concentreert. Wat vindt u daarvan? Nou ja, weet je, ik ben zelf, ik kom bij de overheid vandaan. Hè. Ik heb daar ook jaren gewerkt. Ik begrijp werkbaar niet dat als je een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een publieke taak hebt, dat je daarvoor wegloopt. Ja. Want het speelt al maanden en maanden. Dit speelt maanden. Echt al langer dan een jaar. Dus het is blijkbaar dus nodig dat onze staatssecretaris met een noodwet komt. Met een noodwet komt en blijkbaar verzint de politiek dat niet zelf. Hè? Dus moet je daarvoor de rechter. Ja. En wat is de rol van vluchtelingenwerk zelf in de noodopvang van asielzoekers? Nou, we hebben een aantal rollen. Onze eerste rol is, we zijn belangenbehartiger. Dus wat wij zien hoe die noodopvang eruit ziet enzovoort. En praten daarover met de staatssecretaris en met het COA en met de ambtenaren. En ook met gemeentes om te kijken. Nou ja, ja, om te zeggen wat wij daarvan vinden. Nou, mm-hmm. We informeren de pers als het uit de hand loopt. Mm-hmm. Onze tweede rol is dat wij op al die locaties lopen wij rond. Begeleiden eigenlijk al die asielzoekers in de procedure. Leggen uit wat er aan de hand is. Proberen uit te leggen waarom ze elke keer verplaatst worden. Wat er in Nederland aan de hand is. Hoe kunt u dat uitleggen? Ja, dat is niet uit te leggen. Dus ze begrijpen het ook niet. En het is ook niet te begrijpen. Het is echt niet te begrijpen dat je... deze mensen ook, die hebben... geen gevoel wanneer ze aan de procedure, hè, die we net eens hoorden uit Goes, wanneer ze klaar zijn met die procedure. Dus wij kunnen alleen maar uitleggen dat het zo'n chaos is dat eigenlijk niemand meer weet wanneer ze aan de beurt zijn. Is het chaos veroorzaakt door onkunde of politieke onwil? Nou, het is chaos veroorzaakt doordat in de afgelopen jaren er meer bezuinigd is op het COA en op de IND dan volgens de adviesrapporten die zelf de regering had verantwoord was. Ja, dus dat is politieke onwil. Nou, het is in ieder geval een politieke keuze geweest om dit zo te laten ontstaan. Ja. De rechter heeft ook besloten dat er voor kwetsbaren sneller iets geregeld moet worden. U zei het ook net al, dus het gaat om gehandicapten, ouders met een kind onder de 1 jaar, alleenreizende kinderen, die moeten binnen 2 weken moeten die andere opvang hebben. Ja. Nou, Ter Apel zitten er al veel te veel. Er is plek voor 55 kinderen, geloof ik. Er zitten er 300. Er slapen nog steeds kinderen op stoelen. Op stoelen, ja. Alleenreizende kinderen. Waar moet de opvang voor deze groep eigenlijk aan voldoen? Kunnen die niet gewoon naar een cruiseschip, wat nu bijvoorbeeld in Velsen aangemeerd is? Zo simpel is het. Hè? Je kunt ervoor kiezen om deze kinderen of die kwetsbaren in plaats van naar een tent of naar een sporthal naar het cruiseschip te sturen. En dat is eigenlijk wat de rechter zegt dat ook moet gebeuren. En dat kan gewoon. Dus die kinderen die gaan waarschijnlijk nu vanaf morgen het hele land door naar betere opvangplekken. Denkt u dat? Ik ga ervan uit dat we dat gaan doen. Ja. Ja? Heeft u al gesproken met het COA? Ik heb vandaag, want wij zijn sinds een paar weken zijn we echt wel in overleg met allerlei partijen. Ook Rode Kruis en dat soort partijen. Om te kijken hoe we verbeteringen kunnen brengen. Dus vanmiddag had ik ook zo'n overleg. Maar de reactie op het kort geding en de uitspraak wacht nog, want we zijn in overleg. Dank Frank Kandel, bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Vooral bij Rotterdam en in Noord-Brabant staan veel files. In totaal zat er ruim 550 kilometer. De meeste vertraging is er in het midden van het land. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem voor Gorinchem een half uur oponthoud. En op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Hagestein ook een half uur vertraging. Er is meer nieuws. Onder asielzoekers in Europa gaat de zeer besmettelijke ziekte difterie rond. Sinds begin dit jaar zijn 92 besmettingen vastgesteld in onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noorwegen. In Nederland is de ziekte nog niet vastgesteld. 1 persoon is aan de infectie overleden, meldt de Europese Gezondheidsdienst ECDC. In Stadskanaal is voor de tweede dag op een rij een winkelcentrum ontruimd vanwege een gaslek. Dat meldt de brandweer van Groningen. Een ondernemer vertelt aan RTV Noord dat een deel van het stadscentrum is ontruimd. Mensen worden opgevangen in een theater. En in Lelystad is de grootste batterij van Nederland in gebruik genomen. In de Giga Buffalo, zo heet de batterij, wordt energie opgeslagen die door windmolens of zonnepanelen is opgewekt. Dat is volgens Omroep Flevoland handig op dagen dat het niet zo warm is of niet zo hard waait. Dan kan de opgeslagen energie worden gebruikt. Aan het eind van de dag wordt steeds duidelijker hoe groot het bloedbad is dat een dader aanrichtte in een kinderdagverblijf in Thailand. Het dodental is opgelopen naar 38, onder wie zeker 20 kinderen. Een man opende het vuur op medewerkers en richtte zich daarna met een mes op de kinderen. Correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta, Indonesië. Goedemiddag, Mustafa. Goedemiddag, Nadia. Ja, wordt er gevreesd dat het dodental nog verder oploopt? Helaas wel. Er liggen nog 12 mensen in het ziekenhuis en van hen zijn er zeker 8 slecht aan toe. Dus de vrees is zeker dat er nog meer doden zullen vallen. Dat komt keihard aan in Thailand. Premier Prayut en zelfs koning Rama de 10e die gaan morgen op bezoek in Uthai Sawan, het dorpje in Noord-Thailand waar dit allemaal gebeurde. Niet alleen in Thailand is trouwens geschokt gereageerd. Ik merk ook dat veel mensen in de regio geschrokken zijn door niet alleen wat vandaag gebeurd is, maar de gitzwarte berichten de afgelopen dagen uit de regio. Eerst die enorme stadionramp in Indonesië, nu de kinderopvang in Thailand. Mm-hmm. Ik zag iemand zeggen, dit is gewoon een heel slechte week voor Zuidoost-Azië. En ik denk dat er weinig mensen zijn die dat niet zullen onderschrijven. Inderdaad. En wat weet jij nu over de dader, die dus ook blijkbaar zichzelf om het leven bracht? Er komt steeds meer naar buiten over hem. Een oude agent van 34. Hij was vorig jaar ontslagen vanwege drugsbezit. Maar volgens collega's die zich uitspreken in de Thaise media zou hij sowieso een grillige persoonlijkheid hebben. Woedeuitbarstingen, dronken buien op het werk. En iemand zegt zelfs dat hij op een hond zou hebben geschoten tijdens het werk. Collega's zouden hem mijden. Nou, sinds zijn ontslag zou hij in de buurt bekend zijn als een drugsverslaafde. En wat ook is gemeld is dat hij morgen voor de rechter moest verschijnen voor zijn drugsgebruik. Nou, daaruit valt nog steeds niet met zekerheid op te maken waarom hij dit bloedbad heeft veroorzaakt. Maar ja, er wordt wel een enigszins labiel beeld van deze man geschetst. Ja. En is er ook inmiddels duidelijk hoe hij zoveel dodelijke slachtoffers kon maken? In eerste instantie ligt het voor de hand. Het is een kinderopvang, dus als je met een pistool en een vleesmes binnenkomt, dan kun je niet heel veel weerstand verwachten. Maar wat helemaal gruwelijk was, en ik wil niet al te veel in details treden, maar veel kinderen, peuters, lagen op dat moment een dutje te doen. Dus toen hij daar de kamer binnenkwam, had hij gewoon vrij spel. En als je sommige getuigenissen hoort, dan is het bijna een wonder dat er niet nog meer doden zijn gevallen. Want in één geval stond hij voor een groep leraren die bijna letterlijk de dood in de ogen aankeken. Alleen waren ze kogels toen op en kon hij vluchten. Verschrikkelijk. En dit soort mass shootings, schietpartijen, horen we vaak uit Amerika. Daar kennen we het. Is het voor Thailand een uitzondering of gebeurt dit daar vaker? Nou, het gebeurde al eens in 2020, toen een oud militair, ook in Noord-Thailand, op meerdere plekken een bloedbad veroorzaakte, zich urenlang verschanste in een winkelcentrum en 29 doden veroorzaakte. Maar toch is het een uitzondering, ondanks dat het zo kort geleden is. Thailand heeft ongeveer volgens schattingen 1 op de 10 mensen een wapen. En dat is toegestaan ook? Er is heel veel illegaal wapenbezit dat niet toegestaan is. En het is niet zo heel erg makkelijk om legaal een wapen te krijgen in Thailand. Maar toch is het wapenbezit heel hoog. En het aantal doden door wapengeweld is ook relatief veel hoger dan in andere landen. Maar vaak zijn die incidenten, dan valt er 1 of 2 doden, misschien 3. Zoveel als vandaag en als in 2020, dat kun je in Thailand ook echt een zeldzaamheid noemen. Goed. Dankjewel voor nu, correspondent Mustafa Margadi in Jakarta, Indonesië. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zondag opent het festival Sacred Songs in Den Haag en zal theater Amare worden ondergedompeld in Egyptische sferen. Daar zal het ensemble Mazaher een traditioneel zaar-ritueel uitvoeren, waarin vrouwen een leidende rol spelen en met opzwepende, hypnotiserende klanken het publiek proberen te vervoeren naar hogere sferen. Ja, over dit eeuwenoude ritueel spreek ik met Janneke den Boer, curator van het festival Sacred Songs. Goedemiddag, Janneke. Wat is een, spreek ik het eigenlijk überhaupt goed uit, een zar-ritueel? Volgens mij spreek je het helemaal goed uit. Oké, wat is het? Het is van oudsher een genezingsritueel van en voor vrouwen. En het komt eigenlijk uit de hoorn van Afrika, uit landen die zoals Ethiopië en Soedan en Eritrea. Aha. En het is via de Nijl in Egypte terechtgekomen, maar het is ook richting Iran gegaan en richting West-Afrika. En van daaruit weer naar Noord-Afrika, naar Marokko onder andere. Dus het heeft heel veel verspreiding gehad. Maar de oorsprong, en dat is al terug te horen in teksten die in Amhaars, in het Ethiopisch zijn, tekstdelen. Maar ook in de ritmes vooral. De hele Afrikaanse polyritmiek zit er in die muziek. Aha. Laten we nog een stukje muziek erbij pakken. Want het is heel repetitief, veel herhaling. Welke instrumenten bespelen ze hier? Ja, je hoort nu de tambura. En dat is een soort harp. Een heel diepe sound, een beetje funky. Ik ken het ook van de Gnawa muziek uit Marokko. Dus het heeft gelijk zo'n diep effect op je, zo'n trance effect. Ja, het doet mij ook aan de Marokkaanse Gnawa denken, dit. Ja, dat had ik ook gelijk toen ik het voor het eerst hoorde. En is het is dus ook verwant eigenlijk aan elkaar? Er zijn eigen zusjes en broertjes. Dat zie je eigenlijk op heel veel plekken terug. En je hoort ook die muziek heel veel, dit soort snaarinstrumenten terug. En dan gaat het heel vaak om van die trans rituelen, die transceremonies. Dat er echt gewerkt wordt naar een bepaalde staat van hoger bewustzijn. Of ja, en dat er. U zei net aan het begin in de trans, het is een vorm van genezing. Maar genezing van wat? Waar dient het voor? Nou, vaak spirituele ongemakken, zeggen ze zelf. We genezen mensen van spirituele ongemakken. Dus als mensen zich gestrest voelen, zorgen hebben. En dat uitzicht dan vaak ook in lichamelijke klachten. Dus Sabri Satan Hams, die ook in het programma zit. Ja, de bekende Egyptisch-Nederlandse acteur. Ja. Klopt. En die doet ook mee met het programma. Die vertelde me toen we bezig waren met voorbereiden van vroeger woonde ik in Cairo. En dan was er iets heel spannends. Dan kwam er zo'n groep vrouwen, dus van zo'n zarritueel. Die kwamen dan bij de buren en die gingen dan iets doen. Dan hoorde je heel veel ritme, trommels en ook dat instrument wat je net hoorde. En dan waren ze dus een seance of een ceremonie aan het houden. Een genezingsritueel. Mm-hmm. Dus het heeft iets heel... Iets mystieks ook, iets heel geheimzinnigs. En het is iets wat alleen vrouwen doen, zo'n zarritueel. Ja, maar de groep die wij krijgen, die je kan zien zondag, daar zitten ook mannen in. Dus mannen die spelen vaak de percussie of die tamboura. De vrouwen spelen ook van die hele grote trommels met zo'n diepe klank. En zingen. Het begint vaak, er is één leidster. We hebben ook zondag, Sama heet ze. En die zingt eerst hele heilige teksten. En dan op een gegeven moment, dan spitsen ze zich toe op degene die een ziekte heeft. En dan gaan ze... de ritmes opvoeren en de trance opvoeren en de herhaling. En dan komt het ritueel op gang. Aha, en ik begreep dat dit eigenlijk een beetje aan het uitsterven is, hè? Dit is een van de weinige groepen die dit nog uitvoert. Hoe komt dat? Klopt. Ja, het was begin 20e eeuw nog echt heel erg springlevend overal. En nu wordt dat steeds minder. En dit zijn echt mensen die hebben het van hun voorouders overgedragen gekregen. Maar allemaal mondeling. Dus niet, het is nooit echt opgetekend of zo. Dus het is wel... Orale geschiedenis eigenlijk. Orale geschiedenis inderdaad. En daarom is het zo bijzonder dat ze komen. En wat ook wel heel goed is, dat er nu een cd van opgenomen is. En ze treden ook overal op. Want wie is deze groep? Hoe heet ze? Zij heten Mazaher en ze komen uit Cairo. En ze zijn daar ook iedere woensdag in een centrum Makan te zien. Daar treden ze op. En het leuke is, daar komen mensen, er komen toeristen, er komen mensen uit Cairo. Maar steeds meer jongeren die denken van, hey, dit is ook ons erfgoed. Dit is ook onze muziek. Wat eigenlijk uit zuidelijker Afrika komt. Dus het is een soort herontdekking. En daarom zijn deze mensen een soort ambassadeurs van deze muziek. En wat wij heel mooi vinden, het past helemaal binnen ons thema rituelen. De muziek die bij rituelen hoort. Ja. En die voor mij altijd magisch is, waar ik altijd heel erg door gegrepen word. Dus u gaat ook dansen en in vervoering en in trance raken? Ik hoop dat ik dat kan gaan doen, want dat is wel fijn om je mee te laten voeren. Dat is ook de bedoeling en dat hoor je ook vaak terug naar hun optredens. Ik heb ze zelf ook gezien dat mensen voelen zich vrij en bevrijd eigenlijk. Mooi. Ontspannen. Dank, Janneke den Boer, curator van het festival Sacred Songs. En het ensemble Mazaher is dus zondag te zien in Amare, Den Haag. En het festival duurt nog tot 6 november. Zometeen, om meer beveiligers aan te trekken en vast te houden, gaat luchthaven Schiphol hun €2,50 per uur meer betalen. Is dat genoeg om de personeelsproblemen op te lossen? Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Boek nu met Holland Amerika Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Wij gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klom. De Mensenrechtenraad van de VN gaat de mensenrechten in de Chinese regio Xinjiang niet bespreken. De westerse landen wilden een debat over schendingen tegen Oeigoeren, maar er was geen meerderheid voor. De VN stelde eerder vast dat er sprake is van mishandeling en marteling. Shell wil zo snel mogelijk helemaal stoppen met de gaswinning in Groningen, maar de staat wil de productie op de waakvlam houden. Dat vertelde Shell-directeur Van Loon voor de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Volgens haar is er tot nu toe nog geen overleg over geweest met het ministerie van Economische Zaken. Een drijvend speelkussen waar vorig jaar een dodelijk ongeluk mee gebeurde in het Gelderse Kapel Avezaat voldeed niet aan de eisen, zegt het Openbaar Ministerie. Bij het ongeluk op een camping kwam een meisje van 8 om het leven. En Johnny de Mol hoeft niet voor de rechter te komen voor mishandeling en poging tot doodslag. Zijn ex-partner Shima Kaas beschuldigt hem van 3 ernstige gevallen van mishandeling. Maar het bewijs waar ze mee kwam is volgens het OM niet voldoende. En dan gaan we nu naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Zoals gewoonlijk op donderdag staan er veel files, 700 kilometer bij elkaar. Het is vooral heel druk rond Rotterdam en Utrecht. De files die opvallen op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins-Klausplein en Zoeterwoude, een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden over de A44 langs Wassenaar. Op de A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden 20 minuten vertraging. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam Heijplaat een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. A27 Almere richting Utrecht, voor Hagestein een half uur. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort is afgesloten voor afrit Den Dolder. Dat komt door een ongeluk met de motorfiets. En dan gaan we nu naar het weer met Marco Verhoef. Ja, wat voor weer is het morgen, Marco? Ja, we krijgen wat meer bewolking dan vandaag te zien. Dat is misschien een tegenvaller, maar verder is het weer helemaal niet onaardig. Nu zijn er vrijwel geen wolken aanwezig. De eerste deel van de avond ook niet. In de loop van de nacht in het westen en noorden al wat bewolking. En morgen dus inderdaad een wat gemengder beeld. Bewolking wordt in de loop van morgen ook dikker. Dat betekent dat de zon dus vaker schuil gaat. En dat zal als eerste in het westen en noordwesten van het land gebeuren. Daar, vooral in het noordwesten, kan in de avond ook al wat regen vallen. De rest van het land blijft het naar alle waarschijnlijkheid tot na middernacht wel droog. Mm-hmm. Temperatuur morgen zo'n 17 of 18 graden, dus dat is eigenlijk heel behoorlijk. En zaterdag? Ja, die neerslag van morgenavond die trekt vooral in de nacht naar zaterdag over het land. Dus de meeste mensen hebben daar geen last van. Zaterdag overdag nog een paar buien, vooral in de noordelijke helft van het land. Maar geleidelijk aan, in de middag moet het toch het meest droog worden. De zon komt er steeds beter bij. Temperatuur opnieuw zo'n 17 graden. Dat is ook zondag weer het geval. Eigenlijk een heel rustig weekend wat dat betreft. Zondag is droog met regelmatig zon. Dus het ziet er allemaal best lekker uit. Dan, is het net zo warm of wordt het iets koeler? Nee, de lagere temperaturen die komen langzaam maar zeker wel. Dat is natuurlijk ook gebruikelijk. Het is inmiddels oktober, dus ja, gemiddeld zal het niet warmer worden, maar kouder. Na het weekend zie je dan langzaam die temperaturen iets terugzakken. Maar 15 graden, dat houden we toch tot heel diep in volgende week. Dus niets aan de hand. Nou, dankjewel. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een hoger salaris en betere roosters, dat zijn de nieuwe maatregelen van Schiphol om meer beveiligers aan te trekken. De luchthaven kampt al langer met een tekort aan beveiligers en mede daardoor werden er de komende maanden duizenden vluchten geschrapt. Joost van Doesburg, FNV-campagneleider Schiphol, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat onder meer om een vaste verhoging van €2,50 per uur en een flinke toeslag als je 's nachts werkt. Is dat voldoende? Ja. Ja, dat is de grote vraag. Dat is de vraag die ik ook heel veel krijg. En daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Ik denk dat wij een fors pakket aan arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen hebben afgesproken. De Schipholgroep heeft het zelf over zo'n 40% bovenop het huidige loon. Maar klopt is dat het? Voldoende? Ja, is het 40% op het huidige loon? Nou, het is in ieder geval 20% in loon. Dat is die €2,50. Als je dan ook nog gaat kijken naar de nachtdiensten die je moet lopen, die gaan 35% omhoog. Dus daar, dat is ook behoorlijk. En mensen hebben altijd nog €1,40 extra toeslag vanuit ons zomerakkoord. Dus je komt daar wel in de buurt. Maar of dat genoeg is, ja, dat ligt maar net eraan hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en hoe aantrekkelijk mensen die werk zoeken beveiliger op Schiphol vinden. Ja. Dus we moeten dat echt gaan monitoren wat het succes van deze maatregel is. Ja. En naast de loonsverhoging zijn er nog andere plannen. Zo wordt er gesproken over betere roosters. Wat betekent dit voor het beveiligingspersoneel? Ja, het beveiligingspersoneel had eigenlijk als grootste klacht dat zij hun privéleven gewoon niet meer om hun baan als beveiliger op Schiphol konden plannen. Er zat geen structuur meer in. Het was veel te onregelmatig geworden. En we gaan het aantal momenten dat beveiligers kunnen starten met hun diensten, gaan wij behoorlijk terugdringen. Mm-hmm. En ons doel is om heel veel meer stabiliteit in die roosters te krijgen, zodat je het veel beter kunt combineren met je privéleven. En zodat het ook het werk op Schiphol aantrekkelijker wordt. Aha. En van de zomer was er een zomertoeslag. Gaan de beveiligers nu weer verdienen wat ze in de zomer kregen? Of zit daar nog ruimte tussen? Daar zit een klein beetje ruimte tussen. Maar het grote verschil is, de zomerbonus, die was tijdelijk. Die was tot 5 september. Ja. En nu hebben we veel meer een structurele maatregel afgesproken. En we gaan deze maatregel ook met steun van de Schipholgroep vastleggen in de CAO. Die we volgend jaar zomer weer opnieuw gaan afsluiten. Dus dit is een structurele is verbetering ten opzichte van de tijdelijke verbetering. Maar de zomerbonus was €5,25. En nu krijgen ze €2,50 per uur. Dus dat is wel een behoorlijk verschil. Dat klopt. Nee, ja, die zomerbonus die was €5,25. Maar die is vervangen door een Schiphol toeslag van €1,40. Ja. En die €1,40 die moet je weer gaan optellen met die €2,50. Ja, dus dat is €3,70. Ja. plus die verhoging van de onregelmatigheid van het nachtwerktoeslag. Ja. En dan komt er nog een ingewikkeld element in. Je kreeg over die zomerbonus, die kreeg je alleen als je uren had gewerkt. En die telde niet mee voor je eindejaarsuitkering en je vakantiegeld. En ja, dat doet die €2,50 wel. Ja, en nou is er natuurlijk niet alleen het tekort aan beveiligers op Schiphol, maar ook nog op de bagageafdeling. Wat zijn de vooruitzichten als het gaat om meer geld en werkomstandigheden voor die groep? Ja, nee, dat klopt. De uitdagingen op Schiphol met betrekking tot tekorten in de arbeidsmarkt zijn absoluut nog niet verdwenen. We hebben nog heel wat werk te verzetten om veel meer mensen aan te trekken. En dat moet gecombineerd gaan met die vele betere arbeidsvoorwaarden. Maar het grote verschil is, de Schipholgroep, zij organiseren de beveiliging. Zij zijn verantwoordelijk voor die beveiliging. En huren dus ook die beveiligers in eigenlijk. Mm-hmm. De afhandeling wordt ingekocht door de luchtvaartmaatschappijen. Dus wij moeten nu onze pijlen gaan richten op die luchtvaartmaatschappijen om er ook voor te zorgen dat zij de arbeidsvoorwaarden van die afhandelingsmedewerkers gaan verbeteren. Want anders hebben we dadelijk hopelijk het tekort bij beveiliging opgelost. Maar zijn er nog altijd hele grote logistieke problemen, omdat er nog altijd een groot tekort is aan afhandelingsmedewerkers. Ja, nou, hoop werk aan de winkel dus nog. Dank u wel, Joost van Doesburg, FNV-campagneleider Schiphol. Nu de gekte op de huizenmarkt aan het verdwijnen is en de energieprijzen enorm stijgen, kijken mensen die een huis willen kopen kritischer naar het energielabel. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder makelaars. Huizen die bijvoorbeeld een F of G-label hebben en dus het minst energiezuinig zijn, blijken maanden te koop te staan. Janine Boy in Haarlem wil haar huis binnenkort te koop zetten en moet dus een energielabel aanvragen. Verslaggever Jeroen Schutijzer was erbij. Kijk, er staat een pan op het vuur. Die is helemaal leeg. Ja, ik ben nog niet bezig geweest vandaag. Het is nog een beetje vroeg. Mevrouw Boy, we staan hier bij u in de keuken. Een soort saartjeskeuken? Ja, nou, we hadden toen we het huis kochten, was er een hele kleine keuken. En toen hebben wij besloten dat we hem gingen uitbouwen. Wij wilden heel graag een keuken waar je uitgebreid kon zitten als er gekookt werd, waar de kinderen hun huiswerk konden maken. Maar u gaat dit huis dus verkopen en dan moet u best een traantje om laten. Ja, dat traantje, dat heb ik al een poosje geleden gelaten. Vorig jaar was het ongeveer dat mijn man daarover begon. Van nou, we zijn nu met z'n tweeën, kinderen zijn op kamers. Ja, we moeten toch denken aan de toekomst ook. Ons huis is ook een klein beetje ons pensioen. En een beetje te groot. Wat is dit voor huis? Ja, dit is een echt stadshuis uit het begin van de 20e eeuw, 1915. Dit is een hartstikke sfeervol huis. Dit vindt u het mooist, als we hier bij de trap omhoog kijken. Nou, je ziet het open trappenhuis. En een hele royale trap is het. En glas-in-loodramen die daarnaast zijn. En het is heel mooi als er zon doorheen komt. Dan zie je echt van het gefilterde licht door de glas-in-loodramen. Piepende deuren, daar hou ik van. U wil het verkopen, maar u heeft nog geen energielabel. En dat moet? Dat moet, dat begrijp ik. Hoe staat het met de stookkosten hier? Ja, behoorlijk. Ja, dat is ook een van de redenen dat we denken voor met z'n tweeën en dan zo'n groot huis. Ja, dat moeten we niet willen, want je ziet hier dat open trappenhuis. Het is prachtig. Maar als je alle deuren openlaat, dan trekt natuurlijk de warmte naar boven. Een jaar geleden keek niemand naar zo'n energielabel. En nu, ja, mensen die dit huis eventueel willen kopen, ja, die denken van ja, laat eens zien dat label. Wat vreest u? Er is nu een meneer, hè, aan het inventariseren wat voor label hier bij gaat horen. Mm-hmm. A is natuurlijk het beste, ja. G is het slechtste. Ja. Ik hoor van huizen met een FG-label die, ja, 5 maanden te koop staan. Hè? Mensen willen dat niet. Nou, wij hebben het huis waanzinnig goed gerenoveerd toen we hier kwamen wonen. En we hebben altijd heel goed gezorgd voor het huis. Dus ja, ik denk toch wel een E of zo, DE. Bastiaan Binnendijk, mag ik even met u meekijken? Want u gaat dit huis een energielabel toekennen. Dat klopt. Wat zijn nou de belangrijkste dingen waar u naar kijkt in zo'n huis? Ja, eigenlijk alles. Maar de grootste punten zijn de opbouw van de muren, het soort glas, de installatie. Dan hebben we het over de cv-ketel, warmtepomp, dat soort dingen. Is er dakisolatie? Is er isolatie in de muren? Is er isolatie in de vloer? Zijn er zonnepanelen aanwezig? En u heeft het hartstikke druk, hè? We hebben het ontzettend druk op dit moment, ja. We gaan nu even kijken of we de isolatie boven bij het dak kunnen vinden. Dus hout? Dat is hout, inderdaad. Maar de vraag is, wat zit eronder? Dus kleine inspecties dadelijk. Gaan we even kijken of we ergens een locatie kunnen vinden waar we nog wat kunnen zien. Lampje erbij. En dan mochten we wat aantreffen, dan gaan we de dikte opmeten. Over hoeveel uur weet u nou het antwoord op die vraag? Welk energielabel hoort hier thuis? Nou, dat gaat nog wel een paar uur duren bij deze grote woning. Hoeveel van deze klus heeft u nou in een week? Ik denk dat wij op dit moment wel 60 opdrachten per week doen. Ja, en dan nog zijn er mensen die heel graag willen dat we sneller zijn, zeg maar. Deze mevrouw hoopt op DE? Het zou kunnen. Het zal wel afhankelijk worden van wat de eigenaar kan bewijzen aan wat er echt gebeurd is aan isolatie. Zodra dat allemaal aantoonbaar is en ze hebben de facturen daarvan, dan kunnen we richting de DE gaan. Op het moment met zo'n grote woning die zoveel aan buiten grenst, ze helaas niks kunnen aantonen, ja, dan gaan we toch eerder richting de F en de G. Dat wordt dus nog spannend voor Janine Boy. U hoorde een bijdrage van Jeroen Schutijzer. En wij gaan weer naar Edwin Gerritsen voor de situatie op de weg. Hoe is het nu, Edwin? Ja, het is nog steeds een drukke spits met bijna 700 kilometer file. Dat is wel gebruikelijk op donderdag. Het is vooral druk bij Rotterdam, Utrecht en in Brabant. De meeste vertraging is er op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude ruim een uur. Dat komt door een ongeluk. De auto's staan op de vluchtstrook, maar er ligt veel rommel op de weg. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de A44. En er is meer nieuws. Een veiling van James Bond-items heeft bijna 8 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt veilinghuis Christie's. De spullen zijn aangeboden door het bedrijf dat de James Bond-films produceert, Ion Productions. Het geld dat met de veiling is opgehaald gaat naar 45 goede doelen, waaronder UNICEF en het Rode Kruis. Slow to figure out how to feel like it's better. Dat is Tim Knol met Light Years Better. De Franse regering heeft vanmiddag haar plannen voor energiebezuinigingen bekendgemaakt. Vanwege de energiecrisis zullen de Fransen anders om moeten gaan met fossiele brandstoffen en op alle fronten moeten gaan bezuinigen. Frank Renaud, Frankrijk-correspondent. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de Franse energiecrisis net zo groot als bij ons? Nou, zeker hoor. Er wordt hier ook met angst en beven naar de winter gekeken. Hè. De mensen vragen zich af of er geen complete blackout zal komen op het elektriciteitsnet. En dan zijn er ook nog de klimaatdoelstellingen natuurlijk. Hè. Ook daarvoor moet bezuinigd worden op energie. Dan natuurlijk op fossiele brandstof, op vervuilende energie. En die twee factoren, de energiecrisis en de klimaatcrisis, die hebben er nu toe geleid dat de Franse regering vanmiddag dus haar plannen bekend heeft gemaakt. Met een enorme grootse presentatie was dat. Mm-hmm. Allemaal ministers aanwezig, zo'n 400 genodigden. En dus een hele serie maatregelen. En wat zijn die maatregelen? Het gaat om tientallen maatregelen, plannen, vooral voor overheden en bedrijfsleven, die volgens de regering het goede voorbeeld moeten geven. In de meeste gevallen gaat het om heel voor de hand liggende stappen. De verwarming in openbare gebouwen die moet lager. 19 graden wordt de standaard, soms zelfs lager. Het licht moet eerder of vaker uit bij bedrijven, bij overheden, in winkels en ook in winkelcentra. Lichte reclame wordt 's nachts verboden, dat is vandaag ook bekend geworden. Bedrijven gaat het openbaar vervoergebruik stimuleren voor hun werknemers. Er komt ook een voorlichtingscampagne voor Fransen. Het filmpje is net bekend gemaakt. Carpoolen gaat gestimuleerd worden voor de Fransen. Telewerken thuis wordt ook bevorderd. Aha. En ik hoorde dat overheidsambtenaren, het zijn er nogal wat in Frankrijk, ook zelf een steentje moeten gaan bijdragen. Zo is het plan om niet meer standaard warm water in overheidsgebouwen te gebruiken. Hoe zit dat? Ja, nu is het nog zo dat je bijvoorbeeld bij de toiletten je handen in koud en warm water kan wassen. Nou, dat is helemaal nergens voor nodig, zegt de Franse regering. Koud water is prima, dus dat wordt de norm. Alleen als het dan echt nodig is, hè, personeel dat zich bijvoorbeeld moet douchen, ja, dan komt er in een overheidsgebouw ook warm water, alleen daarvoor. Er is ook nog een ander opvallend plan. Franse ambtenaren krijgen de opdracht om op de snelweg nog maar 110 te rijden, in plaats van 130, als dat daar mag op de snelweg. Dat bespaart namelijk ontzettend veel brandstof, zegt de regering. Aha. Maar hoe gaan ze dit handhaven? Hoe kan je dit soort zaken monitoren? Goeie vraag, want er is inderdaad veel kritiek op de vrijblijvendheid van heel veel plannen. Er zijn namelijk nauwelijks verplichtingen, er is geen dwang, er worden geen sancties voorzien. Het is onbekend of de maatregelen ook nog geëvalueerd gaan worden. En dat erkent ook de minister van Klimaatzaken, Agnès Pannier-Runacher. Il n'y aura pas de police des températures. En revanche, ce sont des engagements qui sont pris par les entreprises et par l'État et par les collectivités locales. Donc, par exemple, dans les collectivités locales, c'est voté. De même dans les entreprises, c'est l'objet de négociations avec les organisations. Nou, de minister zegt dat er geen temperatuurpolitie komt, zoals ze dat noemt. Hè, om dus bijvoorbeeld te controleren of de verwarming in gebouwen niet te hoog staat. Nee, ze zegt gemeenten en bedrijven die hebben vandaag toezeggingen en beloftes gedaan. En die gaan ze straks ook echt doorvoeren met officiële besluiten die genomen worden in gemeenteraden en binnen bedrijven. Aha. Maar even, concluderend, hè, als het dus niet te handhaven is, maar ze hebben een toezegging gedaan, bedrijven, gemeenten, et cetera. Ja, wat is dan het nut hiervan? Is het symbolisch? Is het een goede voorbeeld? Ja, deels wel. President Macron en de Franse regering willen laten zien dat ze ook echt serieus bezig zijn met de energiecrisis, met de klimaatcrisis. Ze hebben in het verleden vaak kritiek gekregen, zelfs van hun eigen adviesorganen, dat ze niet ambitieus genoeg zijn. Maar ze willen de Fransen ook niet tegen de haren instreken met dwang en sancties, want ze zijn bang dat de maatregelen dan niet geaccepteerd worden, dat de Fransen gaan dwarsliggen als het moeten. Het wordt daarom allemaal heel erg gepresenteerd vandaag als een soort gezamenlijke uitdaging die de Fransen samen moeten oplossen. Samen de schouders eronder, zou je op zo'n Rotterdams kunnen zeggen. Maar dan voor Frankrijk. En dat is een beetje de teneur van deze regering. Oké, dankjewel. Frank Renaud. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het gaat lekker met de film Knor. Regel 1. Knor mag niet in huis. Ah, nee, oh, jongens. Nee. Regel 2. Knor mag niet in de moestuin. Knor, kom hier. Regel 3. Knor mag er nergens poepen. De Nederlandse animatiefilm Knor is vanaf vandaag in 58 bioscoopzalen te zien. Bijna dubbel zoveel als een week eerder. En de film won vorige week op het Nederlands Filmfestival maar liefst 3 gouden kalveren. Waaronder die voor de beste Nederlandse bioscoopfilm. 4. We'll be right back. band Golden Earring krijgt een standbeeld in Den Haag. Het is een heel groot stenen, een grote stenen naald op een groene rots die ook moet dienen als een bank. Fans vonden namelijk dat ze wel een standbeeld verdienden. Onder aanvoering van het Rock Art Museum hebben ze daarom verschillende kunstenaars een monument voor deze iconische band laten ontwerpen. En de band mocht zelf de winnaar kiezen. En het is het beeld van Hans van Bentum geworden. Waar het moet komen, dat is nog niet bekend. 3. Superoplichter Anna Sorokin is op vrije voeten. De Russische, ook wel bekend onder de naam Anna Delvey, werd wereldberoemd door de Netflix-serie Inventing Anna, geïnspireerd op haar leven. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress, or she's flat broke. Ja, flat broke dus. Ze zat vast in New York omdat haar visum verlopen was. Maar omdat ze geen gevaar zou vormen voor anderen, komt ze nu vrij. Wel moet ze $10.000 borg betalen en mag ze niet op social media. 2. Alexander Lukashenko, de president van Belarus, is een van de weinige staatshoofden die Poetin openlijk steunt. Maar komt wel steeds verder in het nauw. De prijzen worden ook in Belarus namelijk steeds hoger. En daar heeft Lukashenko vandaag een stokje voor gestoken. Met een opmerkelijk besluit. Vanaf vandaag is het verhogen van prijzen simpelweg verboden. 1. Tot slot, de Nobelprijs voor literatuur is dit jaar gegaan naar de Franse schrijfster Annie Ernaux. Een van haar bekendste boeken, L'Evénement, uit 2004, gaat over de abortus die ze heeft ondergaan in de jaren 60, toen het nog illegaal was in Frankrijk. Het boek is vorig jaar verfilmd en helaas is dit nog steeds actueel, dit thema. Om van de foetus af te komen is Ernaux van de trap gesprongen. Heeft ze hopen penicilline geslikt en heeft ze met breinaalden geëxperimenteerd. En het kostte bijna haar leven. Ja, ze zegt, ik ben bang. Hoewel Annie Ernaux inmiddels 81 jaar oud is, schrijft ze nog steeds. En meteen na 6 uur, tijdens de financiële beschouwingen, moet minister Kaag tekst en uitleg geven over de vele miljarden die over de balk vliegen om de energiearmoede te bestrijden. Waar gaat dat van worden betaald? NPO Radio 1. Henk Hofstede is al bijna 50 jaar aanvoerder van de Nits. Dit voorjaar brandde hun oefenruimte volledig uit. En wat werkt beter om je te herpakken dan nieuwe muziek en een nieuwe tour? Like a trail leading me back. Luister naar de NTR met Kunststof. To the Dutch Mountain. Op NPO Radio 1. Zometeen om 7 uur. Wie luistert, weet meer. To the Dutch Mountain. Mountains. Ster. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Wij zijn PreZero. Een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Laat u over de passende financiering voor uw vastgoed adviseren door RNAB's brede netwerk van onafhankelijke intermediairs. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen. Let op. Geld lenen kost geld. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een analyse van de financiële beschouwingen. Minister Kaag is momenteel in debat met de Kamer over de Nederlandse begroting. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Schiphol gaat het uurloon van beveiligers structureel verhogen om de personeelstekorten tegen te gaan. Dat meldt Schiphol na gesprekken met beveiligingsbedrijven en vakbonden. De luchthaven gaat de beveiligers €2,50 per uur meer betalen, bovenop de extra €1,40 die eerder dit jaar al werd afgesproken. En daarnaast komt er een toeslag van 35% voor werken in de nacht en worden de roosters iets regelmatiger, zegt vakbond FNV. Het beveiligingspersoneel had eigenlijk als grootste klacht dat zij hun privéleven gewoon niet meer om hun baan als beveiliger op Schiphol konden plannen. Er zat geen structuur meer in. Het was veel te onregelmatig geworden. En we gaan het aantal momenten dat beveiligers kunnen starten met hun diensten, gaan wij behoorlijk terugdringen. De maatregelen gelden vanaf volgende maand voor alle beveiligers op Schiphol en Rotterdam de Hague Airport. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat de mensenrechten in de Chinese regio Xinjiang niet bespreken. Westerse landen wilden het onderwerp op de agenda zetten, maar er was geen meerderheid voor. Naast China stemden onder meer Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Cuba en Indonesië tegen. Onlangs concludeerde de VN nog dat China zich in Xinjiang schuldig heeft gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren. China zou hebben geprobeerd om publicatie van het onderzoek te voorkomen. De Oekraïense strijdkrachten zeggen dat ze in een week tijd een gebied van 400 vierkante kilometer hebben heroverd in de regio Gerson. Het is voor het eerst dat Oekraïne met concrete cijfers komt over terreinwinst. Shell wil al jaren stoppen met de gaswinning in Groningen, maar de staat houdt het op de waakvlam. Dat zei Shell-directeur Van Loon voor de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Volgens haar is er tot nu toe geen overleg geweest met het ministerie van Economische Zaken. En een van de grootste plantenkwekers in Nederland gaat dicht vanwege de hoge energieprijzen. Dat gebeurt vanaf volgend jaar april. Zo'n 400 medewerkers raken hun baan kwijt. Indonesië vervolgt 6 mensen voor de ramp in het voetbalstadion in de stad Malang op Java. Onder hen is de voorzitter van de Indonesische Voetbalbond. Bij de ramp kwamen afgelopen weekend zeker 130 mensen om het leven. Velen werden na de wedstrijd onder de voet gelopen toen de politie traangas inzette tegen relschoppers en mensen probeerden weg te komen. Ook een aantal organisatoren van de wedstrijd en 3 agenten zijn aangeklaagd. Het hoofd van de politie van Malang wordt vervolgd omdat hij niet had voorkomen dat er in het stadion traangas werd gebruikt, terwijl de FIFA dat heeft verboden. De Thaise premier Prayut en koning Rama brengen morgen een bezoek aan het dorp waar een man vandaag een bloedbad aanrichtte in een kinderdagverblijf. Onder de slachtoffers zijn zeker 20 kinderen. De dader zou een oud agent zijn die vorig jaar werd ontslagen vanwege drugsproblemen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Volgens collega's die zich uitspreken in de Thaise media zou hij sowieso een grillige persoonlijkheid hebben. Woedeuitbarstingen, dronken buien op het werk. En iemand zegt zelfs dat hij op een hond zou hebben geschoten tijdens het werk. Collega's zouden hem mijden. Nou, sinds zijn ontslag zou hij in de buurt bekend zijn als een drugsverslaafde. Sommige slachtoffers waren pas 2 jaar oud. Het weer vanavond droog, koelt vannacht af naar 5 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 17 graden. En wij gaan weer naar Edwin Gerritsen voor de situatie op de weg. Het is een drukke spits, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. Er staat nu nog 480 kilometer file. Het is vooral druk in de Randstad, met name bij Utrecht. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam over Amstel, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden een half uur. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Ridderkerk en Knoop de Bresseplein een half uur. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Utrecht en Alfred ten Dolder nog 20 minuten oponthoud. Ster. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Op dag 2 van de financiële beschouwingen is de Tweede Kamer in debat met minister Kaag van Financiën over de begroting. En die begroting bevat een stevig gat. Dit is niet zoals ik mijn start als minister van Financiën had voorgesteld, maar ik had de oorlog ook nooit kunnen bedenken en alles wat we sindsdien hebben kunnen en mogen doen om mensen in Nederland te helpen. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Ja, ze heeft het natuurlijk over de steunpakketten voor de koopkracht en de energieplafonds. Deze kosten tientallen miljarden. Politiek verslaggever Roel Polsius, hoe groot is het gat precies? Ja, dat is dus de grote vraag en waarom het volgens de minister nog niet volledig kan worden ingevuld, die begroting. Het wordt nu geschat op zo'n 16 miljard euro, dat gat. Maar het prijsplafond op energie, dat is echt de onzekere factor. Want als de energieprijzen omhoog gaan, ja, dan wordt het allemaal nog veel duurder en gaat het naar beneden. Dan wordt het iets goedkoper. Dus er wordt gerekend met scenario's. Het gunstigste scenario is het gat 10 miljard euro. En het ongunstigste scenario is het gat zelfs 40 miljard euro. Wow, dat is wel een flinke range van 30 miljard. Gisteren vertelde je al dat de Kamer wil weten hoe het allemaal betaald gaat worden. Wat zei de minister daar vandaag over? Ja, dat wilde de Kamer natuurlijk vandaag ook weer weten. De minister Kaag die zegt, ja, het is te onzeker. Ik kan daar geen precieze invulling aan geven. Ik kan wel richting geven. Een deel is gedekt door het terugdraken van de verhoging van de energiebelasting. Daarnaast hebben we de solidariteitsheffing in de vorm van de cijns uit de mijnbouwwet die de overwinsten bij oliebedrijven belast. Maar het is heel onzeker wat dat aan dekking zal kunnen opleveren. Verder krijgen we ook meer gasbaten als de gasprijs hoog blijft. En daar heb je natuurlijk ook een hele rare correlatie. We zullen meer uit moeten geven als de gasprijs hoog blijft, maar we krijgen ook meer gasbaten. Ja, ze weet gewoon niet hoeveel het allemaal gaat opleveren. De verschillende dingen die zouden moeten zorgen voor de dekking in de begroting. En daarom wil ze eerst de winter afwachten en pas in het voorjaar gaan kijken hoe het precies gedekt wordt. En dat vindt vooral de oppositie echt wel lastig. Ja, de Kamer moet de begroting goedkeuren, maar zijn tegelijkertijd ook gewoon blij met alle steunpakketten. Willen ze vooral een principieel punt maken? Nou, het is zeker een principieel punt dat ze zeggen, ja, een begroting moet gewoon dekkend zijn. Je moet genoeg uitgaven hebben en daar moeten de inkomsten ook tegenover staan of de staatsschuld laten oplopen. Maar het is ook echt wel politiek, hoor. Want politici die houden niet zo van onzekerheid als het niet ingevuld wordt, maar pas in het voorjaar. Ja, hoe gaat het dan ingevuld worden? En met name de linkse oppositie is bang voor bezuinigingen. Afhankelijk van die dekking kan de SP-fractie er voor of tegen zijn. Als dit leidt tot bezuinigingen in de zorg, nou, dan ga ik wel een tweede keer nadenken of ik hier voor of tegen ben. Ik geef steun voor het prijsplafond. Maar als er de minister zegt, we gaan bezuinigen op zorg, onderwijs, defensie of we houden dat boven de markt, dan wordt de steun wel moeilijker te geven. Sterker nog, daar ben ik tegen. Kan de minister en de mensen die naar dit debat kijken, niet voor de duidelijkheid geven, is dat er op huishoudens geen bezuinigingen komen? Minister. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd gewoon een beetje flauw. Want ik heb niet gezegd, we gaan bezuinigen. Ik heb gezegd, in theorie, ik vind het onverstandig om nu welke optie daarop voor te sorteren of uit te sluiten. We geven zekerheid aan de huishoudens in het land. We geven een doorkijk binnenkort over wat het energie- en MKB kan verwachten. De minister van Economische Zaken werkt daar keihard aan. Puur uit principe, omdat we nog niet de politieke afspraak in het kabinet hebben, kan ik nu niet categorisch zeggen, dit zal never nooit niet gebeuren. Dank u wel. Dat is wat ik zeg. Ja, dus geen toezeggingen van minister Kaag. Ze wil het daar echt pas in het voorjaar over hebben. Wel deze een hele kleine toezegging door de Tweede Kamer te willen meenemen in de gedachtegang van het kabinet en te kijken waar ze de Kamer eerder kan inlichten, zodat de besluitvorming in het voorjaar goed gedaan kan worden. Maar ze gebruikte ook het woordje, ik wil uit principe niet vertellen hoe ik het ga doen. Nou, ze zegt, ik wil in principe niets uitsluiten. Ze zegt, ik wil niet zeggen, we gaan niet bezuinigen. Ze wil niet nu zeggen, we laten de staatsschuld niet oplopen. Mm-hmm. Ze wil ook niet zeggen, we gaan de belastingen opvoeren. Ze wil gewoon alle ruimte hebben om in het voorjaar het besluit te nemen wat nodig is in haar ogen. Dus is dat de reden dat ze... maar waarom wil Kaag met steun van de oppositie nog geen duidelijkheid hebben? Want die steun heeft ze nu wel. Ja, ze wil eerst echt rust creëren. Ze wil zekerheid geven aan de mensen en de bedrijven over deze winter, dat ze de winter doorkomen. Dan wil ze gaan kijken hoe we als land ervoor staan. Dan wil ze de optie op tafel leggen, ja, moet het in de staatsschuld oplopen? Hebben we die ruimte dat de staatsschuld nog verder kan oplopen? Moeten we misschien aan bezuinigingen gaan denken? Maar ze wil inderdaad ook echt kijken hoe de bedrijven er dan voor staan. Want misschien kan het geld wel gevonden gaan worden in een belastingverhoging voor het bedrijfsleven. Maar dat wil ze dus allemaal nu nog geen invulling aangeven, omdat ze rust wil in eerste instantie. Oké, dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Shell wilde al in 2017 stoppen met gaswinning in Groningen. Dat vertelde vandaag de hoogste baas van Shell Nederland, Marjan van Loon, aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Reinelda Start volgt de openbare verhoren. Het was toch minister Wiebes die besloot om te stoppen met gaswinning in Groningen, of niet? Ja, zo kwam het wel naar buiten. Dat was in 2018, na weer een zware aardbeving in Groningen en de versterkingsoperatie van huizen die maar steeds ingewikkelder werd. Ja, maar zei Shell dan daarvoor al dat ze wilde stoppen met gaswinnen? Hoe zit het dan? Nou, dat, tot onze verrassing hoorden we dat vandaag voor het eerst inderdaad. Dat zij in september 2017 al aan het ministerie van Economische Zaken hadden laten weten te willen stoppen met gaswinnen. De aanleiding was een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, vertelde Van Loon. En die gaf het Openbaar Ministerie opdracht te onderzoeken of de NAM vervolgd kan worden voor het in levensgevaar brengen van Groningers. Shell is met Exxon eigenaar van de NAM die het gas uit de bodem haalt. Ik dacht als dit inderdaad de opinie is van de rechter dat het onrechtmatig is, dan zouden we in elke andere situatie het gasveld meteen sluiten en zeggen dit kunnen wij niet. We kunnen als operator niet onveilig opereren. Ja, de Groninger, pardon. Ja. De Groninger Bodembeweging had de rechter gevraagd het OM opdracht te geven te onderzoeken of Shell en Exxon strafbaar waren. En die zaak die loopt nog steeds overigens. Ja, maar dachten ze met stoppen van de gaswinning om daar dan onderuit te komen? Nou, ze wilden in ieder geval de aansprakelijkheid zo snel mogelijk bij de overheid neerleggen. En als de overheid wilde doorgaan met gaswinnen, dan moesten ze het stuur maar overnemen, vonden ze. En zo is dat later ook in een akkoord op hoofdlijn afgesproken. Stoppen met gaswinnen na 60 jaar werd ineens een aanlokkelijk alternatief door de door dat strafrechtelijk onderzoek. En bovendien liepen de kosten van de schade van de afhandeling alleen maar op. Dus ja, er kwam uiteindelijk een akkoord. Maar de daadwerkelijke beëindiging moet nog wel steeds worden afgetimmerd. Ja, nu nog steeds dus. En wat zegt jou dit? Dat Shell wilde stoppen met gaswinning, maar dat het dus niet gebeurde? Ja, dat het nog steeds een punt van strijd is tussen de overheid en de oliemaatschappijen Shell en Exxon. Mm-hmm. En waar gaat die strijd dan over? Zij willen dat die gewoon ermee ophouden, omdat zij niet langer willen betalen. En de overheid die houdt hem nu op de waakvlam. We horen veilbrief steeds zeggen, ja, vanwege de situatie in Oekraïne kunnen we hem toch niet helemaal dicht doen. Dus we houden hem op de waakvlam. Dat wil Shell eigenlijk liever niet. Nee, wat vinden ze ervan dat het na 5 jaar later nog steeds op een waakvlam staat eigenlijk? Ja, dat is een van de kwesties waar zij nog steeds over aan het onderhandelen zijn. Daar komen ze gewoon niet uit. Ja, en vertelde Van Loon ook nog hoe ze vindt dat Shell Groningen na 60 jaar gaswinning achterlaat. Nou, het is niet iets waar ze gelukkig mee is. Ze vertelde daarom ook heel veel moeite te doen om een fonds van de grond te krijgen voor Groningen, om behalve de schade te vergoeden ook te investeren in het gebied. Okay. Ik ben de afgelopen jaren ook zelf begonnen met de regio om te kijken naar wat is er belangrijk voor economische ontwikkeling. Zij hebben een interesse om in energietransitie, bijvoorbeeld waterstof, hun toekomst te zien. Daar hebben we niet alleen een agenda die bij elkaar past, maar wij willen ons daar ook voor inzetten. Ik merkte in die tijd bij de overheid een beetje de moedeloosheid van als we meer geld geven aan Groningen, dan leidt dat toch niet tot meer ontwikkeling of tot tevredenheid. Ja, ze noemen die houding van de overheid eigenlijk onacceptabel. En morgen gaan we van Rolf de Jong van Exxon horen hoe de andere eigenaren van het Groningse gas denken over de afbouw van de gaswinning. En ook commissaris van de Koning René Paas komt dan aan het woord. Goed, dankjewel voor nu. Reynalda Start. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. De files worden weer wat korter. Er staat nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is nog bij Amsterdam en Utrecht. De file met de meeste vertraging staat op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. 3 kwartier. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. Er is meer nieuws. Netbeheerders willen vanaf de jaarwisseling hun tarief met €10 per maand verhogen. Dat bedrag komt volgens nu.nl dus bovenop wat consumenten betalen voor hun verbruik. Het geld is nodig om investeringen te doen voor de energietransitie, zo luidt de uitleg. Toezichthouder ACM moet de tariefsverhoging nog goedkeuren. Een 63-jarige Nederlander is de Filipijnen uitgezet. De man die hier is veroordeeld voor verkrachting en ontucht van zijn minderjarige dochter was naar het Zuidoost-Aziatische land gevlucht. Het misbruik vond plaats tussen 1986 en 1995. De man is bij aankomst in Nederland in de boeien geslagen en zit zijn straf van 1,5 jaar uit. En het reclameverbod op online gokken wordt vermoedelijk uitgesteld, meldt de Telegraaf. De wet zou op 1 januari ingaan, maar minister Weerwind zegt meer tijd nodig te hebben. De vertraging kan oplopen tot enkele maanden. Weerwind hoopt nu dat de wet eind februari of begin maart van kracht wordt. Such a winner's day. De mama's en de papa's met California Dreaming. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Avond na avond gaan Iraanse vrouwen en mannen de straat op om te protesteren tegen het Iraanse regime. Er zijn al meer dan 150 mensen omgekomen. En toch houdt ze dat kennelijk niet tegen. Waarom zijn de Iraniërs zo vasthoudend? En is er een duidelijk verschil met voorgaande protesten? Verslaggever Bo Heimensen ging langs bij een Iraans mediaplatform in Amsterdam en sprak met Nassim Roshaneh. We horen nog radio, het is nu een mediaplatform. Hoe zijn jullie tot stand gekomen hier in Amsterdam? 16 jaar geleden zijn we gewoon tot stand gekomen. Er zijn een aantal Iraniërs geweest. Die hebben hem gewoon gecreëerd door behulp van Nederland. Nederlandse regering toen. En daarna zijn we gewoon al lang onafhankelijk. En eerst zijn we echt radio geweest, maar vanaf 9 jaar geleden tot nu toe zijn we niet meer radio. We maken podcasts. In Iran, kunnen ze dat ook beluisteren? Ja, we zijn geblokkeerd, maar we geven ze ook gewoon VPN. Dus. Welke verhalen horen jullie nu specifiek uit Iran? Dat is alleen maar gewoon protesten, ellende. Mensen sturen gewoon voice naar ons gewoon. Dat ze vertellen wat gebeurt nu op dit moment vanwege protesten die er zijn. En wat merken jullie, wat zien jullie, wat voelen jullie? Is het deze keer anders dan andere jaren of bij andere protesten? Ja, zeker. De eerste verschil is dat helemaal vrouwen echt meer de pioniers zijn. En de tweede is dat ze mannen naast vrouwen hebben ook over de vrijheid van vrouwen. En dat is opmerkelijk dat ze dat nu doen. Dat is. 40 jaar geleden, dat deden ze niet. Dus mannen zijn eigenlijk ontwikkeld, maar de regering niet. Dit is een protestlied. Wordt het veel geluisterd? Oh ja, dat wordt heel veel geluisterd. En als ik ook aan dit liedje, gewoon als ik er naar luister, ga ik ook huilen. Dat is iets dat het zoveel onze emoties en al onze trauma's gewoon aanraakt. Dat is echt heftig. En de slogan van deze opstand is vrouw, leven, vrijheid. Is het niet bijzonder dat een man dat dan zingt nu? Dat is zo bijzonder. Kijk eens, dat is een man van jongere generatie. Dat is niet zo'n patriarchale man. Die wil alleen maar de baas zijn. Maar verbaast het u? Nee, we wisten eigenlijk dat het echte maatschappij is aan het veranderen. Echt aan het verjongeren. Die afgelopen protesten gingen meestal over economische situaties en ellende, inflaties of zo. Ook, we hadden ook een groene beweging 2009. Die ging over burgerrechten en zo. Het was niet zoveel diep en inclusief. Maar deze keer is heel inclusief. Jullie merken echt een ander soort protest. Ja, jongeren zijn, vrouwen zijn, echt kleine jongeren, tieners zijn erbij. En dit keer, ze willen eigenlijk een revolutie. Ze willen eigenlijk hele verandering van het hele regime. Dat is dus de eerste keer, zegt u, dat het zo duidelijk is dat ze een revolutie willen? Ja. Het is echt een kantelpunt. Precies. En daarom, dat gaat niet niks worden. Dat gaat niet naar echt. Dat gaat iets gebeuren, omdat het gewoon een soort gezamenlijke wil is om het te veranderen. Bijvoorbeeld, die zegt voor studenten, voor de toekomst, voor een gezicht die lacht. Let me tell you something. At this point, we don't have that much data. We don't know. There are lots of questions that we have. Van achter haar computer zegt Matop, een andere journalist, dat we op dit moment nog te weinig informatie hebben. Er zijn nog te veel vragen. De groep die de straat op gaat is zeker fascinerend, dat vindt zij ook. Maar het is in haar ogen nog te vroeg om van een revolutie te spreken. Het duurt pas 3 weken. Laten we afwachten en het bekijken. But I think that we should wait and observe. Een reportage van Bo Heimensen was dat. In Groningen demonstreren studenten op dit moment omdat ze in aanmerking willen komen voor de energietoeslag van €1300. De groep is nu van een toeslag uitgesloten, terwijl ze vaak rond moeten komen van geleend geld en een bijbaan. Hierdoor komt een deel van de studenten in de problemen. Verslaggever Jeroen Gortworst is bij die demonstratie in Groningen. Jeroen, zijn er veel studenten op het protest afgekomen? Nou, ik zou de sfeer willen omschrijven als intiem, denk ik. Dat is een nee. Staan er nu inmiddels zo'n 200. Dat is niet de 1000 waar de organisatie op gerekend had. Ja. Maar goed, het zijn er toch wel 200. Dus ik zie een hoop borden met teksten als... voor ons geldt het niet en dan de T tussen haakjes. Dus heel massaal is het niet, maar de boodschap is wel hartstikke duidelijk. Ja, minister Schouten van Armoedebestrijding sluit de studenten uit van de energietoeslag. Waarom? Ja, de minister zelf die zegt dat de woonsituatie van studenten te divers is. En daardoor hun energiekosten ook ontzettend verschillen van elkaar. Nou ja, dat is op zich ook logisch, hè, want soms heb je 20 huisgenoten, de andere keer heb je er 10. En sommige studenten die zullen ja, misschien alleen wonen of met één iemand samen. Dat is ook best ingewikkeld. En de minister zegt eigenlijk, is het in de praktijk daardoor onuitvoerbaar om voor deze groep de toeslag toe te kennen. Maar wordt er dan helemaal niets gedaan om studenten tegemoet te komen? Er zijn wel dingen. Op Prinsjesdag heeft de minister bekendgemaakt eenmalig 35 miljoen uit te trekken. Om echt de situatie van de penibele situatie van sommige studenten te helpen. Dus dat zijn echt de studenten die het meest lastig hebben. Maar volgens de studentenbonden is dat echt te weinig. Zij zeggen door allerlei voorwaarden die eraan zitten. Dat te moeilijk is. Dan moet je bijvoorbeeld boven de 21 zijn. Nou ja, dat is natuurlijk een hele groep studenten al niet. Die zijn bijvoorbeeld tussen de 18 en de 21. En daarbij moet je ook een eigen energiecontract hebben. Ja. Dat heeft de grootste groep studenten natuurlijk ook helemaal niet. Dus volgens de studenten zelf is dat echt te lastig om daar aanspraak op te maken. En is het ook gewoon te weinig. Ja, er zijn wel steden die energietoeslag aan studenten uitkeren. Hoe zit dat dan? Ja, afgelopen zomer is een student in Nijmegen naar de rechter gestapt omdat hij het oneerlijk vond dat hij geen aanspraak maakte op die toeslag. En hij is door de rechter in zijn gelijk gesteld. Nou, daarop heeft Nijmegen nu besloten om die energietoeslag wel aan studenten te gaan uitkeren. Dat geldt ook voor sommige andere plekken, bijvoorbeeld Tilburg, Delft, in Zwolle. Daar krijgen studenten ook in een bepaalde vorm energietoeslag. Maar ja, bijvoorbeeld hier in Groningen en in andere steden als Amsterdam en Rotterdam geldt dat dan weer niet. Ja, dat is natuurlijk best wel een gekke situatie, want dan kan je als student dus in ene gemeente studeren, daar krijg je het wel, en een paar gemeenten verderop krijg je het niet. Dus dat is volgens de studentenbonden echt onwenselijk. Ja, en de demonstratie is nu een klein half uurtje bezig. Wat staat er nog op het programma? Nou, er komt muziek, er zijn zometeen sprekers. De studentenvakbond gaat zometeen spreken. Op dit moment staat op het podium iemand van de lokale partij Student en Stad, Steven Bos. Hij spreekt het publiek nu toe. En zometeen dus de studentenvakbond en nog een beentje. Aha, verslaggever Jeroen Gortworst, dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Wat ga je doen, Thijs? Ja, sinds de invoering van de nieuwe gokwet wordt er toch flink meer online gegokt dan de Tweede Kamer had verwacht. Zeker ook door jongeren. Moeten die gokreclames bijvoorbeeld rond voetbalwedstrijden niet gewoon verboden worden? Gaan we over debatteren. Aha, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Shell wilde al in 2017 stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat zei Shell-topvrouw Marjan van Loon tegen de parlementaire enquêtecommissie. Het is opmerkelijk, want het leek er tot nu toe op dat het initiatief voor het stoppen met de gaswinning vooral kwam van toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken. Indonesië vervolgt 6 mensen voor de ramp in het voetbalstadion in de stad Malang op Java. Onder hen is de voorzitter van de Indonesische Voetbalbond. Bij de ramp kwamen afgelopen weekend zeker 130 mensen om het leven. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat niet in debat over de mensenrechten in de Chinese regio Xinjiang. VN-onderzoekers concludeerden onlangs dat China zich daar schuldig heeft gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren. Westerse landen wilden het onderwerp bespreken, maar onder meer China stemde tegen. En de band Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. Het wordt een beeld in de vorm van een obelisk. Waar het beeld komt te staan is nog niet bekend, maar hij komt in ieder geval wel op een steen te staan, verwijzend naar de rockmuziek die de band maakte. Het weer vanavond droog. Het koelt minimaal af naar een graad of 5. Morgen meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog en het wordt ongeveer 17 graden. En voor het verkeer is hier van de ANWB Edwin Gerritsen. Er staat nog 300 kilometer file. De meeste vertraging is er nog bij Utrecht en Den Haag. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen een uur oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude een half uur vertraging door een aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht. Daardoor staat er ook file op de N44, de naar richting Wassenaar. De vertraging is daar een half uur. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Burgerveen een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Slachtofferhulp Nederland heeft Netflix gevraagd om een nieuwe serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer offline te halen. Help me, hij gaat me vermoorden, werd daar gezegd. De hulpdienst zegt een substantieel aantal klachten binnen te hebben gekregen over het geromantiseerde beeld dat van de dader wordt neergezet.